کے اولیاء کاملین وہ لوگ ہیں. ایک اور حدیث میں اولیاء کرام کے مقام اور مرتبے کو اس طرح بیان کیا گیا جسے امام ترمذی نے نقل کیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سے گرد آلود بالوں والے اور پرانے کپڑے والے ایسے ہیں کہ لوگوں میں سے کوئی بھی ان کی پرواہ نہیں کرتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ان کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہے کہ اگر کسی بات پر قسم کھا بیٹھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسموں کو پورا کیا کرتا ہے. یہ اولیاء کرام کا عزیزان محترم مقام اور مرتبہ. اور حضرت داتا گنج بخش سید علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی معرکۃ الآرا کتاب کشف المحجوب میں یوں بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کی نشانیوں کو باقی رکھا اور اولیاء کاملین کے ذریعے سے اس کا اظہار فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اولیاء کرام کو اپنے دوستوں اپنے محبوبوں کو کائنات کا والی بنا دیا. اور فرماتے ہیں کہ جانتے ہو کہ آسمان سے بارش انہی لوگوں کی وجہ سے برستی ہے، اور زمین سبزہ انہی لوگوں کی وجہ سے اگاتا ہے، اور مسلمانوں کو کافروں پر غلبہ انہی اولیاء کرام علیہم الرضوان کی توجہ اور فیضان سے نصیب ہوتا ہے. تو اولیاء کاملین کی وہ جماعت ہے. علماء فرماتے ہیں کہ اولیاء کی دو قسمیں ہیں، ایک اولیاء تشریعی کہلاتے ہیں اور ایک اولیاء تکوینی کہلاتے ہیں. اولیاء تشریعی وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب خاص رکھتے ہیں، متقی اور صالح لوگ ہوتے ہیں اور ان کے ذمے کوئی کام نہیں ہوتا. اور ایک اولیاء کی جماعت جسے اولیاء تکوینی کہا گیا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ تصرف اور اختیار عطا فرماتا ہے، ان کے ذمے کچھ کام ہوتے ہیں. انہی اولیاء کی جماعت کو اصحاب خدمت بھی کہا جاتا ہے. اور اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ایک کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اولیاء کے مختلف درجات ہیں اور ان میں سب سے بڑا درجہ غوث کا ہوتا ہے. اور فرماتے ہیں کہ ہر دور میں ایک غوث کا ہونا ضروری ہے، اور کوئی دور کسی غوث سے خالی نہیں رہا، اور اگر کسی دور میں غوث نہ ہو تو یہ زمین اور آسمان برقرار نہ رہ سکیں. اور آپ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا مقام غوثیت کا اور غوثیت کبریٰ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین میں بترتیب ان کے پاس آتی گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ غوث اعظم تھے، ان کے وصال کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کے غوث اعظم تھے، ان کے وصال کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کے غوث اعظم تھے، ان کے بعد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کے غوث اعظم تھے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن سے لے کر امام حسن عسکری تک ہر ایک مستقل غوث تھا، اور اس کے بعد جتنے لوگ آئے وہ نائبین تھے، اور اس کے بعد جب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو آپ کو غوثیت کبریٰ کا مقام عطا ہوا اور آپ غوث اعظم بنے. اور فرماتے ہیں کہ اب حضرت امام مہدی کے آنے تک تمام نائبین ہوں گے اور امام مہدی غوث اعظم ہوں گے. تو غوث ہر دور میں ہوتا ہے، اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اولیاء کرام کے متعلق فرماتے ہیں کہ 4000 اولیاء ہمیشہ مخفی رہتے ہیں. اور فرماتے ہیں کہ اولیاء مقربین جو خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب رکھتے ہیں ان میں 300 ایسے ہیں جنہیں اخیار کہا جاتا ہے، 40 کو ابدال کہا جاتا ہے، اور 7 ان میں ابرار ہیں، 4 اوتاد ہیں، 3 نقیب ہیں، اور 1 غوث ہوتا ہے کہ جسے قطب بھی کہا جاتا ہے. یہ اولیاء کاملین ہر دور میں ہوتے ہیں اور یہ ان کا مقام اور مرتبہ ہے. ان اولیاء کاملین کو جو کرامت عطا کی جاتی ہے، علماء فرماتے ہیں کہ ہر ولی کی کرامت اس کے نبی کا معجزہ ہوتی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ہر ولی کے لیے کرامت ضروری نہیں. جس طریقے سے نبی کے لیے معجزہ ضروری ہے، اس طریقے سے ولی کے لیے کرامت ضروری نہیں. اور اگر کسی ولی سے کسی کرامت کا صدور نہ ہو تو ایسا کہنا بھی ہرگز ضروری نہیں کہ وہ ولی ہی نہیں. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بعض اللہ کے نیک بندے گزرے لیکن چونکہ انہوں نے کوئی کرامت نہیں دکھائی لہذا وہ ولی نہیں ہے. ایسا کہنا ہرگز جائز نہیں. اگرچہ کرامات کا ثبوت ہے, کرامات حق ہیں, لیکن اگر کوئی ولی کرامت نہ دکھائے تو یہ کہنا ہرگز جائز نہیں کہ وہ اللہ کا ولی نہیں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اہل تصوف کے نزدیک استقامت معتبر ہے نہ کہ کرامت. اور فرماتے ہیں کہ صوفیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ الاستقامت فوق الکرامت, کہ استقامت کو کرامت پر فوقیت حاصل ہے. اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سلوک کے 100 درجے ہیں, تصوف کے 100 درجے ہیں, اور ان میں کرامت کا مقام 17واں ہے. یعنی 17 درجے پر اگر کوئی پہنچے تو اسے کرامت عطا کی جاتی ہے. اب اگر کوئی سمجھ لے کہ اس نے کرامت دکھا دی تو وہ اللہ کا ولی بن گیا, اب اس کو مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. تو حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ اگر کرامت ہر ہی بس کر لیا تو باقی 83 درجے جو ہیں وہ کیسے عبور کیے جائیں گے. تو فرماتے ہیں کہ سلوک کے 100 درجے ہیں اور اس میں کرامت کا نمبر 17 ہے. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں اس کرامت کے معاملے کو سمجھانے کے لیے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ جن کا نام شیخ سعد الدین تھا ان کے پاس حاکم وقت ملاقات کے لیے آیا. جب وہ ملاقات کے لیے آیا تو شیخ سعد الدین نے کچھ فروٹ منگوا لیے, کچھ سیب منگوا لیے, اور جب سیب سامنے رکھے گئے تو حاکم وقت کے دل میں خیال آیا کہ اس میں جو بڑا سیب ہے اگر یہ اللہ کے ولی یہ شیخ سعد الدین اگر وہ سیب مجھے عنایت فرما دیں تو میں مان لوں گا کہ وہ اللہ کے ولی ہیں, میں جان لوں گا کہ وہ اللہ کے ولی ہیں. حضرت شیخ سعد الدین نے حاکم وقت کے اس خیال کو بھانپ لیا. آپ نے فوراً اس بڑے سیب کو ہاتھ میں لیا اور حاکم وقت سے کہا کہ میرا گزر کہیں کسی جگہ سے ہو رہا تھا, میں نے دیکھا کہ لوگ جمع ہیں اور مجمع لگا ہوا ہے اور ایک بازیگر اپنے کرتب دکھا رہا ہے. میں نے دیکھا کہ وہ یہ کر رہا تھا, اس نے لوگوں کو اعلان کیا کہ دیکھو میرے پاس یہ گدھا ہے اور اس گدھے کی آنکھوں میں پٹی باندھ دیتا ہوں, اس گدھے کی آنکھوں پر میں کپڑا لپیٹ دیتا ہوں, اور میرے ہاتھ میں یہ انگوٹھی ہے, اس مجمع میں کوئی آدمی اس انگوٹھی کو اپنے ہاتھ میں رکھ لے اور یہ گدھا اس آدمی کو تلاش کر لے گا کہ جس کے پاس انگوٹھی ہے. چنانچہ گدھے کی آنکھوں پر پٹی باندھی گئی اور انگوٹھی کسی آدمی کے ہاتھ میں دے دی گئی. گدھا ہر ایک کو سونگتا اور سونگنے کے بعد اس آدمی کے پاس جا کر کے کھڑا ہو گیا کہ جس کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی. تو حضرت شیخ سعد الدین نے حاکم وقت سے یہ کہا کہ اگر کوئی اپنی کرامت کا اظہار کرے, اگر کوئی اپنی بزرگی کا اظہار کرے تو وہ اس کرتب باز کے گدھے کی طرح ہوگا, اس کرتب باز کے گویا گدھے کے درجے میں ہوگا, اور اگر وہ اپنی کرامت کا اظہار نہ کرے تو تمہارے جیسے لوگ یہ سمجھیں کہ وہ اللہ کا ولی نہیں. اور اس کے بعد وہ سیب اس کے ہاتھ میں تھما دیا. تو حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ کرامت کا اظہار یہ ولی کے لیے نقصان دہ ہے, اور اگر کوئی ولی سے کرامت کا صدور نہ ہو تو یہ کہنا کہ وہ اللہ کا ولی نہیں, عزیزان محترم, یہ غلط ہے. تو دو طرح کے لوگ ہو گئے, ایک کہتے ہیں کہ کوئی کرامت دکھائے تو ولی اور نہ دکھائے تو ولی, اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کرامت کا انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بات عقل میں نہیں آتی. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات بہت زیادہ مشہور, تمام بزرگان دین میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات بہت زیادہ مشہور ہیں. اور حضور غوث اعظم کی کرامات میں ہمیں ملتا ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 70 مریدوں کے یہاں ایک وقت میں آپ افطاری کے لیے پہنچ گئے, ہر مرید کے یہاں موجود ہیں, ہر مرید کے یہاں افطاری کر رہے ہیں, اور آپ کے خدام فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم اس دن خانقاہ شریف میں بھی موجود تھے, وہاں بھی آپ نے افطاری فرمائی. حضور غوث اعظم سے متعلق کہا جاتا ہے کہ حضور غوث اعظم ایک موقع پر کہیں بغداد سے تشریف لے گئے، لوگ آپ کو تلاش کرتے رہے، کسی نے کہا کہ آپ کو دریائے دجلہ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا گیا، لوگ دریائے دجلہ کے کنارے پر پہنچے، کیا دیکھتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم دور سے دریا پر چلتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں، اور مچھلیاں آپ کے ارد گرد ہیں، اور مچھلیاں اچھل اچھل کر آپ کی دست بوسی کر رہی ہیں، اور کہتے ہیں کہ جب حضور غوث اعظم ساحل سے قریب ہونے لگے، ظہر کی اذان ہونے لگی، وہیں ایک مصلی آیا اور سرکار غوث اعظم پانی پر نماز ادا فرما رہے ہیں، کئی کرامات حضور غوث اعظم کی مشہور، مردوں کو آپ نے جلایا، مرغ تناول فرمانے کے بعد اور یہ دعا کرتے ہیں کہ قومی باذن اللہ الذی یحیی العظام وہی رمیم، کہ اے مرغی اٹھ جا جس اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ مردہ ہڈیوں کو پیدا فرماتا ہے، تو کہتے ہیں کہ مرغ جو ہے وہ ہڈیاں اٹھ کر مرغ کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامات، لوگ کہتے ہیں کہ ایسی کرامات کا ماننا جو ہے یہ خام خیالی ہے اور یہ بات عقل میں نہیں آتی، تو میں عرض کروں گا کہ ایسی کرامات اور اولیاء کاملین کی کرامات یہ بھی حق ہیں۔ اب آئیے تھوڑی سی گفتگو ان آیات مقدسہ پر جو ارشاد فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ولی نہ انہیں خوف ہوتا ہے اور نہ حزن، تو جاننا چاہیے کہ خوف اور حزن کسے کہتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ زمانہ مستقبل میں، آنے والے زمانے میں کسی واقعے کے رونما ہونے کی وجہ سے، کسی بات کے ہونے کی وجہ سے جو انسان کے دل میں جو گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے، عربی میں اسے خوف اور اردو میں اسے ہم ڈر کہتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ زمانہ ماضی میں کوئی قیمتی شے فوت ہو جائے، کوئی نقصان ہو جائے، اسے یاد کر کے آدمی جو غم زدہ ہو جاتا ہے اسے عربی میں حزن کہتے ہیں اور اسے اردو میں ہم رنج و الم کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام کی یہ جماعت ایسی ہے، نہ تو انہیں زمانہ ماضی میں ہونے والے کسی نقصان کا غم ہے، اور نہ زمانہ مستقبل میں آنے والے کسی واقعے سے انہیں ڈر اور خوف ہے۔ تو یہ اولیاء کرام کی جماعت ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ آدمی کو خوف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ کمزور ہوتا ہے، اگر آدمی طاقتور ہو تو وہ کسی سے خوف زدہ نہیں ہوتا۔ تو فرماتے ہیں کہ اولیاء کاملین کے جو لیے فرمایا گیا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ انہیں کسی قسم کا خوف اور حزن نہیں ہوتا، تو معلوم یہ ہوا کہ اولیاء کرام کی وہ جماعت ہے کہ جو تمام لوگوں میں طاقتور ہیں، اس لیے کہ طاقتور ہی کو خوف نہیں ہوتا۔ اب آئیے کہ ان کی طاقت کا راز کیا ہے، یہ تو بظاہر ہمارے اور آپ کے جیسے لگتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کیسی طاقت عطا فرمائی، تو حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، حضور فرماتے ہیں کہ میرا رب ارشاد فرماتا ہے، اور میں حدیث کا اتنا حصہ بیان کرتا ہوں جس کا تعلق ہمارے عنوان سے ہے، امام بخاری نے بھی اسے نقل کیا، امام ترمذی نے ترمذی میں بھی اسے نقل کیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ رب کریم کا ارشاد، وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، کہ میرا بندہ فرائض اور واجبات کی تکمیل کے بعد، سنتوں کی ادائیگی کے بعد، نوافل کے ذریعے سے جب میرا قرب حاصل کرتا ہے، جب میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، حتی احببتہ، یہاں تک کہ پھر میں اسے اپنا پسندیدہ بندہ بنا لیتا ہوں، فاذا احببتہ، اور جب میں اسے اپنا پسندیدہ بندہ بنا لیتا ہوں، فکنت سمعہ الذی یسمع بہ، تو پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چھوتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے میں اسے عطا کرتا ہوں، وَلَئِن اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور اگر وہ مجھ سے اپنی پناہ طلب کرتا ہے تو میں اسے پناہ عطا فرماتا ہوں۔ اس گویا حدیث قدسی کا مفہوم، علماء یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ جب بندے کو میں اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، تو اس کے معنی کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہے کہ کان تو اسی بندے کے ہوتے ہیں، لیکن وہ سنتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کا مظہر بن کے جب سنتا ہے تو قریب اور دور دونوں کی آوازیں یکساں طور پر سن لیتا ہے۔ اور یہ ارشاد، فبصرہ الذی یبصر بہ، کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی آنکھیں بن جاتا ہے. تو فرماتے ہیں مراد یہ ہے کہ آنکھیں تو اسی کی ہوتی ہیں، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی کے نور کی مدد سے دیکھتا ہے تو قریب اور بعید دونوں چیزوں کو یکساں دیکھ لیا کرتا ہے. اور ہاتھ اور پیر تو اسی کے ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی کی مدد سے اور اس کے قرب کی وجہ سے جب تصرف کرتا ہے تو قریب اور بعید دونوں چیزوں کو یکساں تصرف کر لیا کرتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کے اولیاء کو جو یہ مقام حاصل ہوا، اس سے وہ ایسے طاقتور ہو جاتے ہیں کہ پھر قریب اور بعید ان کے لیے یکساں ہو جاتے ہیں. پھر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 70 جگہوں پر بیک وقت پہنچ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی مدد سے جب جاتے ہیں. اور فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی استحالہ نہیں، اس بات میں کوئی ایسی چیز نہیں جو سمجھ میں نہ آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی وجہ سے انہیں یہ مقام نصیب ہو جائے. علماء فرماتے ہیں کہ تم نے لوہے کو دیکھا کہ لوہے کا رنگ کالا ہے اور وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، لیکن اسی لوہے کو اگر آگ کی آغوش میں رکھ دیا جائے، آگ کے قرب میں رکھ دیا جائے، آگ کی بھٹی میں رکھ دیا جائے، اور جب اسے آگ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے اس کے بعد جب لوہے کو اٹھائیں گے تو اگرچہ لوہے کا رنگ کالا ہوتا ہے لیکن آگ کی صحبت اسے اپنا رنگ عطا کر دیتی ہے. اب وہ لوہا لال نظر آنے لگتا ہے، لوہا ٹھنڈا ہوتا ہے، لیکن جب آگ کی صحبت میسر آتی ہے، آگ کا قرب میسر آتا ہے، تو آگ کا وہ قرب اسے اپنا رنگ اور اپنی تاثیر عطا کر دیتا ہے. اب لوہا گرم ہو جاتا ہے، اب لوہا وہی کام کرتا ہے کہ جو آگ کیا کرتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ لوہے نے جب آگ کی صحبت اختیار کی تو آگ میں اتنی قوت اور طاقت کہ اس نے لوہے کو اپنا رنگ بھی عطا کر دیا، اس نے لوہے کو اپنی قوت بھی عطا کر دی. اور فرماتے ہیں اسی طریقے سے اگر تل لے لیے جائیں اور ان تلوں کو گلاب کے پھولوں کے اندر رکھ دیا جائے، اور کچھ وقت کے بعد جب ان تلوں کو نکالا جائے اور نکالنے کے بعد ان تلوں کو پیسا جائے اور اس کا تیل نکال دیا جائے، تو اگرچہ یہ تیل تو تلوں کا ہوگا لیکن اس میں خوشبو گلاب کی ہوگی، اگرچہ یہ تیل تو تلوں کا ہوگا لیکن اس میں تاثیر گلاب کی ہوگی. تو فرماتے ہیں کہ پھولوں نے تلوں کو اپنے اندر رکھ کر، تلوں کو اپنا قرب دے کر اس میں اپنی تاثیر اور اپنا رنگ عطا کر دیا، اپنی خوشبو عطا کر دی. اور جس طریقے سے آگ نے لوہے کو اپنا رنگ اور اپنی تاثیر عطا کر دی، بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نیک بندے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفات اس طریقے سے انہیں عطا فرما دیتا ہے. اور اس کے بعد وہ جو معاملات کرتے ہیں، جو کرامات وہ دکھاتے ہیں عزیزان محترم، وہ فوق العادت ہوتی ہیں، وہ عادت سے ہٹ کر ہوتی ہیں، وہ عقل میں سمجھ میں آنے والی نہیں ہوتی. اب آئیے ایک واقعہ علماء کے احوال سے کہ کرامات اولیاء کاملین نے کیسے دکھائیں. حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مشہور اشعار ہر ایک کی زبان پر ہوتے ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی انفاس العارفین میں اپنے والد ماجد کا یہ واقعہ نقل کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ میرے والد ماجد حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب دہلی کے جنگل میں کہیں جا رہے تھے اور حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ کے اشعار گنگنا رہے تھے، اور حضرت شیخ سعدی کا ایک مصرع پڑھنے کے بعد دوسرا مصرع انہیں یاد نہیں آ رہا تھا اور وہ اس میں پریشان تھے اور سوچ میں تھے کہ دوسرا مصرع کیا ہونا چاہیے. اور آپ جانتے ہیں کہ جو شعر و شاعری سے شغف رکھتے ہیں، جو شعر و شاعری کا شوق رکھتے ہیں، اگر ایک مصرع پڑھ لیا دوسرا اگر یاد نہیں آ رہا، کیسی ان کی بے چینی ہوتی ہے، کیسا تذبذب کا شکار ہوتے ہیں کہ ایک مصرعے میں کچھ بات کہی جاتی ہے، دوسرا مصرع اس بات کو واضح کر دیتا ہے. چنانچہ شاہ عبد الرحیم صاحب پریشان ہیں کہ دوسرا مصرع کیا ہوگا. کہتے ہیں کہ اچانک ایک بزرگ نمودار ہوئے اور انہوں نے کہا کہ شاہ عبد الرحیم صاحب اس کا دوسرا مصرع یہ ہے. حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب نے دوسرا مصرع سنا اور خوش ہو گئے اور مگن ہو گئے اپنے اس مصرعے کو دہرانے کے لیے. اور اس کے بعد انہیں یاد آیا کہ جنہوں نے مدد کی ذرا ان سے پوچھ تو لیں کہ وہ کون ہیں. تو شاہ عبد الرحیم صاحب نے پوچھا کہ آپ نے بڑی مہربانی کی، آپ نے بڑا مجھ پر احسان کیا کہ وہ مصرع مجھے یاد دلا دیا، اب ذرا اپنا تعارف بھی کرواتے جائیے کہ آپ کون ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ شاہ عبد الرحیم صاحب، کیا تعریف اور کیا تعارف، بندے کو شیخ سعدی کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ حضرت شیخ سعدی کے وصال کو کتنا وقت ہو گیا۔ بعض وصال بھی ایسی کرامات دکھاتے ہیں اولیاء کاملین کہ عزیزان محترم آدمی حیران رہ جائے۔ اب آئیے قرآن مجید فرقان حمید سے کرامت کا ثبوت۔ سورہ نمل قرآن مجید فرقان حمید کے 19 پارے میں ہے، اور اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ قدرت اور طاقت عطا فرمائی کہ آپ جانوروں کی بولی سمجھ لیا کرتے تھے، اور جتنے لوگ ہیں، جتنے جانور ہیں، سب آپ کی رعایا تھے، اور ہوا پر آپ کا حکم چلا کرتا تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ واقعہ کئی آیات میں مشتمل یہ مذکور ہے۔ میں صرف اتنا حصہ بیان کرتا ہوں کہ جس کا تعلق ہمارے عنوان سے ہے، اور کرامت کے ثبوت میں قرآن مجید فرقان حمید کی جو دلیل ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، حسب معمول آپ نے اپنا اجلاس لگایا، اور اجلاس میں آپ نے ایک نظر ڈالنے کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا۔ یہ ہدہد ایک چڑیا یا اس سے بھی چھوٹا ایک پرندہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، اور اگر ہدہد نے آنے کے بعد اگر کوئی معقول وجہ بیان نہ کی تو میں اس پر عذاب شدید کروں گا یا اس کو ذبح کر دوں گا۔ اور اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کے آیات سے پتہ چلتا ہے کہ ہدہد آ جاتا ہے، اور آنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پوچھنے پر یہ عرض کرتا ہے کہ میں ملک سبا پر پرواز کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک ملکہ ہے، اس کا لاؤ لشکر ہے، اور اس ملکہ کے پاس ایک تخت ہے جسے عرش عظیم اس نے کہا، ایک بہت بڑا تخت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا کہ اچھا ایسا کرو، اپنی بات کے ثبوت میں یہ ہمارا خط لے جاؤ اور اس ملکہ کو دے آؤ، اور اسے دین اسلام کی دعوت دو۔ چنانچہ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط لے کر اس ملکہ کے پاس جاتا ہے۔ ملکہ بلقیس، بلقیس اس کا نام تھا، ملکہ سبا نے اپنے لوگوں سے مشورہ کیا اور یہ طے کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں کچھ ہدیہ بھیجا جائے، کوئی تحفہ بھیجا جائے، اور اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ بادشاہ ہیں یا نبی ہیں، اس لیے کہ اگر بادشاہ ہوں گے تحفہ قبول کر لیں گے، اور نبی ہوں گے تو تحفہ قبول نہیں کریں گے، اور وہ اسی بات پر مصر رہیں گے کہ ہم ان کا دین اختیار کر لیں۔ چنانچہ ہدہد کے خط کے بعد ملکہ سبا کی جانب سے 500 غلام اور 500 لونڈیوں کے ساتھ زرو زیورات اور جواہر کے ساتھ تحفہ بھیجا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے واپس فرما دیا اور فرمایا کہ تمہاری ملکہ کو کہو کہ وہ اطاعت کے ساتھ حاضر ہو جائے۔ اور پھر اس کے بعد جب ملکہ بلقیس نے یہ طے کر لیا کہ مجھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جانا ہے، اور وہ وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے، اس دوران حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے درباریوں سے مخاطب ہوتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا ایو الملأ ایکم یأتینی بعرشھا قبل ان یأتونی مسلمین، کہ تم میں کون ہے جو ملکہ بلقیس کے یہاں آنے سے پہلے، اس کے اطاعت گزار بن کر آنے سے پہلے اس کے تخت کو یہاں لے آئے۔ قال عفریتم من الجن، تو ایک سرکش جن کھڑا ہوا اور کھڑا ہونے کے بعد کہنے لگا انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک، اے اللہ کے نبی، میں اس تخت کو اتنی دیر میں لے آؤں گا کہ آپ اپنا اجلاس برخاست کریں، اس سے پہلے پہلے میں اس تخت کو لے آؤں گا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار یہ بیت المقدس میں لگا ہوا تھا، اور آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ صبح سے لے کر ظہر تک دربار لگاتے، تو وہ جن کہنے لگا کہ انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک، قبل اس کے کہ آپ اپنا اجلاس برخاست کریں، میں اس تخت کو لے آؤں گا۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِين، اور میں اس بات میں امانت دار اور قوی ہوں۔ لیکن اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ، اس کے بعد ایک شخص کھڑا ہوا کہ جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا انا آتی کبھی ہی قبل ان یتد الیک طرفک، اے اللہ کے نبی، قبل اس کی کہ آپ پلک جھپکیں میں اس تخت کو ملک سبا سے لے آؤں گا. اور اس کے بعد فلما رآہ مستقدا عندہ، اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے سامنے وہ تخت موجود ہے، اور آپ نے فرمایا کہ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. تو عزیزان محترم، آپ نے دیکھا سورہ نمل 19 پارے میں یہ واقعہ مذکور ہے، آپ اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک درباری، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کا، ان کی امت کا ایک ولی یہ کہتا ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی، میں اس تخت کو اتنی دیر میں لے آؤں گا کہ قبل اس کے کہ آپ پلک جھپک لیں. اور اس کے بعد تخت موجود تھا، ذرا سا غور فرمائیے کہ پلک جھپکنے میں کتنی دیر لگتی ہے. آدمی زمین پر بیٹھا ہو، اٹھ نہیں پائے گا کہ پلک جھپک لی جاتی ہے، ایک قدم اٹھا نہیں پائے گا پلک جھپک لی جاتی ہے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام، قرآن کہتا ہے کہ پلک جھپکنے نہیں پائے کہ وہ اتنی دور سے اتنا بڑا تخت لے کر کے آ گئے. تو ماننا پڑے گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے درباری، ان کی امت کے ولی، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بھی موجود تھے، اور راستے میں بھی موجود تھے، ملک سبا میں بھی موجود تھے. اس لیے کہ وہاں سے تخت کو اٹھایا، اور پھر تخت جب لے کر کے آ رہے تھے تو راستے بھر موجود تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں تخت کو لانے کے بعد پھر موجود ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی اور ان کی امت کے ولی کا تو یہ حال کہ وہ ہر جگہ موجود ہے، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بھی موجود ہے، وہ ملک سبا میں بھی موجود ہے. اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 70 مریدوں کے گھر بیک وقت نہ جا سکے. عزیزان محترم، ایسا ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ علماء فرماتے ہیں کہ ہر ولی کی کرامت اس کے نبی کا معجزہ ہوتی ہے، اور حضور غوث اعظم کی کرامت یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام حضرت سلیمان علیہ السلام سے بلند و بالا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ اولیاء کاملین یہ کرامات دکھاتے ہیں، ان کی کرامات حق ہیں، اور ان کرامات کا مطلق انکار کرنا عزیزان محترم گمراہی ہے. اور اس بات کو بھی اگر رکھا جائے کہ ان سے اگر کرامت کا صدور نہ ہو تو وہ اللہ کے ولی نہیں، یہ بات بھی درست نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نیک بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ قوت سے عزیزان محترم اس دنیا میں اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہیں، اور بقول داتا صاحب کہ آسمان سے بارش ان کے وسیلے سے برستی ہے، زمین سبزہ ان کی وجہ سے اگاتی ہے، اور کافروں پر غلبہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توجہ اور فیضان سے عطا فرماتا ہے. تو دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنے نیک بندوں کی توجہ عطا فرمائے، اور ان سے جو ہمیں نسبت حاصل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں استحکام عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.